आयुर्वेद के ग्रंथों में ज्वर की जड़ी के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं, पर वे इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि सांठी की जड़, सरफोंका की जड़, काकजंघा की जड़, डूंगा की जड़, पिपली सबको बराबर लेकर पानी से पीस के पिएं तो सब तरह के ज्वर दूर हो। पथ्य से खाएं और सब वस्तु का त्याग करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से यह पूछा कि क्या आपके पास ऐसे फार्मूलेशन के बारे में जानकारी है जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित हो और जिनकी सहायता से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों ने मुझे 1500 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया और इससे संबंधित रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने विस्तार से पूरी विधि बताई कैसे इन फार्मूलेशन का प्रयोग करना है, क्या इन फार्मूलेशन का प्रयोग ज्वर की जड़ी नामक फार्मूलेशन के पहले करना है या बाद में करना है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से मेडिसिनल राइस का प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो और दुनिया भर को इस बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।